بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وجينا لمنيزي مungu مينجي ورحمة مينيكو رحمو سيما أيني مكافيري سيابودو مناشو كيابودو ولا نيني هموابودو نيني موابودو ولا ستابودو مناشو عبودو ولا نيني هموابودو نيني موابودو nyinyi mna dini yenu nami na dini yangu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Kafirun imeteremka Makka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam awakatishe tamaa makafir katika juhudi zao za kutaka kusikilizana na mtume katika wito wake wa haki, kwa kuwa yeye ni mwenye kubakia vile vile juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu ila yeye, na wao wabakie kuiabudu miungu yao ambayo haithiri chochote katika haki. Wao wawe na dini yao waliifuata baba zao, na yeye na dini yake aliyomridhia Mwenyezi Mungu aifuate. Ewe Muhammad sema, enyi makafiri mlioshikilia juu ya ukafiri wenu, mimi si muabudu mnaye muabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu, wala nyinyi si wenye kumuabudu huyo ambaye mimi na muabudu, naye ni Mwenyezi Mungu wa pekee, wala mimi si mwenye kuabudu mfano wa ibada yenu kwani nyinyi ni washirikina, wala nyinyi si wenye kuabudu mfano wa ibada yangu kwani hii ni tauhidi, ibada ya Mungu mmoja. Nyinyi mna dini yenu mnayoitakidi, na mimi na dini yangu aliyoteulia Mwenyezi Mungu nishike.